Na, szia! Na, szia, nem jóság! Már 50% gladiolám. Na, ha bravo. Igen. Akkor hónap meg tárul. Hát gondoltam, muszáj lesz. Mit csináljak, ha már kinyitak, akkor jó volna eladni, vagy megpróbálom. Most éppen nézegetem, melyik csoportban való, vagy kötöm össze. De majd hatossával is, meg ötössével is kötök azt, akkor nem lesz olyan sok csomó. Csak a szálra megvan az én mennyiségre. Meg szerintem napraforgón van. Na jó. És Attila hova ment? Már ma? Most. Most? Mikor most? Hát most. Mi most jöttünk haza Hagriddal, és bámol rám, mint borja az új kapura, és tovább megy. Tényleg? Hát még köszönni se nem tud. Volt megnézni a két csapat, azt mondta, hogy a perszóban, mit tudom én, hány éves volt, és akkor csak 120 dinárba került egy kila. Tehát a perszó már be volt csukva. Na, hiába ment el. Be volt csukva a perszú. És nem tudod látod bennünket? Nem. Most írt haza az előbb, de nem tudsz egy szót se. Majd megkérdezem tőle aztán. Há, jó van. És hogy múlott az ebéd? Hát tudod, hogy volt, itt voltál. Aztán már mamáik rögtön mentek, a veszélyek mentek, azok mentek haza rögtön. Az öcsémik azok még itt voltak. Hozott a veszélyek bort, azt megitták. Aztán ők is mentek. Aztán vége lett. Nem sokáig voltak aztán már. Na jó van. És te hogy vagy? Jól. Voltatok sétálni? Persze. Na. Megvindel. Úgyhogy. Így. Na jó van. Akkor mi szóna piacozni, ha mennyi? Hát kiesett a vasárnap. Vasárnap az imámat biztos többet elbírta volna adni. Mindegy. Mindent nem bírok én se. Ezt is, azt is, amazt is nem ném. Vettő hozott 2021-ben a járt ananászt. Na. Nem akkor csinálták? Nem, anyám, akkor járt le. Hát jó van, akkor ne egy meg. Hát gondoltam én is. Valami csinálja fel a ilyen bunkó. Hát jó van. Mi nem hiszem meg is mondani, hogy ha vécé az már lejárt. Nem vagy éppen. Nem hát igen. Fátlan. Mind elkapod. Na. Jó van. Jó van, akkor adjámat. Na, szia. Szia.